إن لدي من تساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawana qodobada aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye oo gaari weyn looga gubay inta u dhaxaysa Buulamareer iyo Baraawe noocee buu ahaa weerarka gaariga looga gubay qaabkeese u dhacay xog arrimahaasi ku saabsan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan Cabdiweli Gaas oo ku sugan weli magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia maxay ka wada hadleen maxaa ka jira in arrimaha la xiriira 4.5 ama 4.5 ka lagu cadaadinayo xog ka soo baxaysa kulankaas ayaad maqli doontaan iyo mid ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka oo ka hadlaya waxa u sababta ah in xubnaha maamul goboleedyada iyo kuwa Xasan Sheekh mar walba hi looga yeero magaalada Addis Ababa dhegeystayaal caaw waxaa kaloo barnaamijka dhuuxa wareysiyada aanu idinku haynaa barnaamij gaar ah oo uu wariyaheenna Cabdullaahi Soomaali ka diyaariyey macxadka cilmiga sharciga ee beesha gare oo soo saaray dufcadii afraad barnaamijkaas ayaad ku maqli doontaan mujaahidiinta Al-Qaacida ee jasiiradda carabta waxay soo saareen qaybtii labaad ee barnaamij silsilad ah oo loogu talagalay in lagula hadlo bulshada ku dhaqan dhulka xarameynka yaa jeediyey kelimadan maxaase diiradda lagu saaray barnaamijka ayaad uga bogan doontaan barnaamijka waxaa kaloo aad ku maqli doontaan gabay xiiso leh oo luqadda carabiga ku baxaya oo laga tiriyey weerarkii jarnaale dhanka farsamada waa xareed waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada إن لدي من تساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا وهقاق دقيستيال مر البو أديوكتان وحانو هودي ذيك الله ينهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aynu ku bilowna ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar dabagal ah u dhigay kalinyo ciidamada shisheeye ah oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa Buulamareer iyo Baraawe maanta waxaana lagu warramayaa in gaari weyn oo si aad ah ay u waardiyeenayeen ciidamada shisheeyaha isla markaana ay saad ugu wadeen askarta ku go'doonsan Baraawe la gubay gaarigan ayaa la tilmaamayaa in lala beegsaday garneyl aad u culus kadibna uu meesha ku basbeelay waxa kale oo ciidamada shisheeyaha goobta looga dilay askar inkastoo tiradooda rasmiga ah aanay inoo suuragelin inaannu helno ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay si gaar u beegsadaan gaadiidka booyadaha ee ay ciidamada shisheeyaha biyaha ku qaataan iyo waliba kuwa saadka ah taasoo dhabarjab weyn ku noqonayso shisheeyaha hogamiyaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa waxaa maalintii shalay looga yaray magaalada Addis Ababa waxaana halkaasii uu kula kulmay maanta wasiirka arrimaha dibadda ee Xabashida ninka lagu magacaabo Tedros Tedros ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in Cabdiweli uu kala hadlay arrimaha la xiriira 4.5 ama 4.5 ka loo yaqaano in uu qaato taasoo Cabdiweli uu ka biyadiidanaa maalmihii la soo dhaafay waxaana dad badan ay tilmaamayaan in isagoo madax raaricinaya oo qoslaya uu ku soo laaban doono magaalada Garowe xubnaha maamul goboleedyada iyo dowladda Xasan Sheekh ayaa mar walba looga yeeraa Addis Ababa wixii la doono ayaana laga soo dhaadhiciya iyagoo aanan diidi karin haddaba maxaa u sabab ah arrimahan waxaan weydiinay Cabdi Diiri Cigaal oo ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka waxa uu joogaa dalka dibadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin horta ilaahay baa mahad iska leh waxaan kaloo meeshaan maartay bogaadin iyo mahad aan ugu soo celinay hadda Furqaan oo markasta bulshada Soomaaliyeed ee jecel jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada gaarsiisa codkooda jecelna inay fikrahaha ka dhiibtaan dadka waayo aragga culimada diinta iyo dadka siyaasiyiinta oo siyaasiyiinta dhammaan kuwa gaalada ko muslimiinta oo deegintu hadda waa siyaasadda ka timid laakiin gaaladu way qalloociyeen noqolada tabadir qowo oo daba socda marka la soo leexdo abdiwali iyo arintiisa abdiwali waxa uu sheegtay min aqoonyahana oo Soomaaliyeed oo professor oo jaamacad ka soo baxay oo qarankii Soomaaliyeed wax soo baray oo banka kan la jiray hadiiso ee mareenka wax ku soo bartay oo Soomaali wax ku barto jaamacad ka baxay hadaan su'aashaada marka u soo leexdaade ee horta arinta horta qoyinta qofku barantay ka weyn ee kale gabadhii adduun kale ma aha nimankaan oo qabiyo kooxeedka ah ee kuwaan reer galbeedka sheeganaya ama kuwaas ka mid ah ee Afrikaanka ay dhahaan maamul goboleedyada midba marba loo yeeraayo waxa la yiraahdaa kaalay halkaan imow ee Soomaali waxay tahay dahar jilo la afqurna kuma kala tagto bahana kuma kala tagto ayagu wax soo ogola dalka kan iyo Soomaalina wax ma ogola minnimo ma ogola diin ma ogola islaam ma ogola Soomaaliya ma ogola xataa waxa ay sheeganayaan ayuu ay dhawdhowtay dimuqraadnimada ay tahay xataa ma ogola abdullahina kuwaas uu kamid yahay wuxuu hadda meesha u tagay four point five waxa meesha isku adkeen yiri waa Ethiopia wuxuuna ka sidaa qaataa markasta Ethiopia mid kasta ayaga ah xoogaa adkeeyana Ethiopia uu kooska ka haystaan ma ogiin isagu jibitaan uu leeyahay ama fikra uu leeyahay ama aqoon uu leeyahay ama kelmo uu leeyahay ama diin uu leeyahay ama dal uu ka naxay dad minna uma soo adkeeyo marka adeer hala yaadin adduwali ayagu kamid yahay waa markii la doonana waa loo yeertaa markii la doonana waa la cishadaa hadda ka hor lama mu hadda ugu horreysa inta Ethiopia tani marka ugu tagaa dhowr marka joogada wuxuu soo diyaartaa kubriga arjaba ku yaala oo mana jiraa uu ka tagay jiifkaayo inta saxeela mar yaryo kabra ay ka tageen boosiyo iyo soo siyaasta iyo naadka mana jiraa marka mar uu ku soo noqdaa uu dhahaa waxa uu ahay boosaasi iyo karo waxa uu ahay madaxweyne boosaasi iyo karo waa madaxweyne uma baahna waxa uu baahan ka gumar toro goobal u baahan waa tahay waxa isweydiin mudan magaalada Addis Ababa waxay noqotay magaalada ay ugu aadista badan yihiin madaxdan ee hoggaamiye kooxeedyada iyo Xasan Sheekh qarash fara badan ayaana uga baxa oo markii loo yeeraba dayuurado ay ku kireystaan 30,000 ilaa $50,000 Mareykanka ah ee kaaga sii darane wax iyagu isku ogolaan waayeen ayay ka soo yeelan Ethiopia hadda Cabdiweligaas waxa uu diiday nidaamkan markii horeba shisheeyuhu ay keeneen ee 4.5 ka la yiraahdo kadibna Ethiopia ayaa waxay ku cadaadinaysaa inuu aqbalo marka taas laftigeeda maxay ku tusaysaa adiga waxay tusaysaa wax ku socda umada Soomaalida way ogtahay annaguna waa dadna ilaahayna hadda way ogyahay Ethiopia waxba kama diidi karaan nimankaan sababtoo ah waxa ay meesha ku haysa ayaa hadda haysa baanka kan la yiraahdo gubernatoor meesha ka ahaad minnimada iyo sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeedna diid waxaan annagu ku reenaa halayeen haddii aad intaas sheegina aad kursiga kuma sii fadhiyeyso gobolka ku fadhiyo taas Ethiopia waa barnaamijka ee xilligii ila waligaa ay maartay ama ku taamaysay ama ay ku taamaysay ama ay ku taamaysay marka ee kan ugu samaan Axmed Madow waa taga ee waxa ka tan xata Sheikh waa taga Sharif Shakiin baa taga inta guule ina guule baa taga ee tan ka xiyaara kii kale ma Sinaan yaa taga ee tan ka kale ma ku waa baa taga mid ka tan bani ma yaa soo laga bay doobay tan ka tagi doona tuuna tagina haddii waxba u soo tagin ma yaa dad ayuuna waxba u soo tagin ma yaa waxa kale aan jeclahay inaan waxa kale aan jeclahay inaan wax ka weydiiyo Ethiopia hadda waxay aad u taageeraysaa oo ay gadaal ka riixaysaa nidaamkan 4.5 la yiraahdo oo kala hore lagu soo sameeyay dalka Kenya maxay tahay danta ugu jirta bismillaah waxa ugu jirta inta Kenya uu magaca ku yeeray hadda waxa Ethiopia soo sameeyay buugan oo ay meesha soo qortay mana jiraa iyo isantiisa iyo waxa sameeyay iyo gabo iyo wasiirka arrimaha dibadda waxayna u soo diideen niman hoggaamiye kooxeed oo Cabdullaahi Yuusuf madax u ahaa iyo Geedi iyo Salaal Cali Jeenle iyo midkan la yiraahdo Isheeda Xoos Tibriil iyo waxaas u soo diideen oo marka horeba ay yiraahdeen inaga sii geeyay Kenya loo sii geeyay iyo jawaar iyo qolaha u diideen oo dhexdeesa geeyay marka ayuu waxay rabtaa 4 qabiil ama 5 qabiil oo ayaba ay u taliso oo mid walba calan ka arale oo mid walba diin ka arale oo mid walba xiirankeeda xukuma oo mid walba taliyo oo ugu yihiin ugu dambeyntii dadkan hadda Itoobiya ay u yeerayso dekadaha u xarxaaraya sheeganaya inay yihiin Soomaali iyo madax ma mateli karaan ummada Soomaaliya way ay ma mateli karaan mana mateli doonaan ilaahay waxa mateli doona ummada Soomaaliyeed waxa mateli doona ummada Soomaaliyeed qofka kitaabka Alla iyo diinta Islaamka wax ku qulayaan mateli doona mar dambe ummada Soomaaliyeed ma mateli doonaan waxa la yiraahdo dimuqraadi iyo wax reer galbeed wada iyo wax baan Itoobiya wado iyo wax Kenya wado iyo wax Uganda iyo Burundi iyo ay wado iyo Mareykanka iyo reer galbeed wada lan la tiri doonaan horena waa idin kugu sheegay haddana baan fikirna waa idin kugu celinayaa qof kasta oo Soomaali ah oo dhashay marka Kenya la joogay marka ariga la joogay marka reer baadiyaha xataa ku hadda ay kunto oo baanka kale hoos jooga oo baanka kale in cid badan ayaa ka mid ah oo waxay leeyihiin tiriibka iyo xoogaa canjareed ku xijir moogiyo inay kunto ma rabaan laakiin sideed iyo tobankaas baanka kale yaa hoggaan iyo kooxeed oo mustaxal ummadda ka haysta kaasina waxa uu ahaa Cabdi Deeriye Ciigaal oo ka mid ah saraakiishii hore ee wadanka oo isagoo dalka dibadiisa ku sugan inoo waramayay. Dhegeystayaal, weli waxaynu dhex maquuranaynaa barnaamijka Hadhuuxa Wareysiyada. Mu'assasada Al-Malaaxim, garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida Jasiiratul Carab, waxay soo saartay qaybta labaad barnaamij silsilad ah oo lagu talagalay in lagula hadlo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan Bilaadul Xarameyn. Waxaana kelimadan jeedinaya Sheekh Qubeyb As-Suudaani. Sheekha ayaa ugu horreyn ka hadlay sida maamulka Sacuudiga uu u dhibaateynayo dadka muslimiinta ah. Waxa uu soo hadal qaaday gowrac wadareedkii dhowaan waddankaasi ka dhacay ee dadka ducada ah loogu geystay. Waxa kale oo uu sheekhu ka hadlay Sacuudiga iyo dagaalka ay ka wado waddanka Yemen iyadoo ku doodeysa inay la dagaalamayso kooxaha Xuuthiyiinta, dhanka kalena ay Ciraaq la safan tahay kooxaha rawaafida ee baabi'inaya dadka muslimiinta ee sunniga. Sheekhu waxa uu sheegay haddii ay dhab ka tahay in Xuuthiyiin iyo Shiica ay ka soo horjeedo aanay la safan lahayn kuwa Ciraaq, sidoo kalena aanay dili lahayn dadka muslimiinta ah oo ducada waliba u badan. Annahu yuqaatilu al-Xuuthiyiina fi al-Yaman bima yudhiruhu ala mustawa al-mantiqa وعلى المستوى الشعبي كمنقذ وكقائد للحرب ضد المد الرافضي الصفوي وضد الأدوات الإيرانية بينما الحقيقة تثبت أن هذا النظام الذي يقاتل الحوثيين في اليمن هو ذاته الذي يقيم الجسور مع حكومة العبادي في العراق ويفتتح السفارة السعودية في بغداد في الوقت الذي يشاهد العالم ما يجري من مجازر يرتكبها الجيش الصفوي وميليشياته في ديالى والمقدادية والأنبار وغيرها من مناطق أهل السنة وهو ذاته النظام الذي يرمي طوق النجاة لبشار الأسد في سوريا ويعقد لذلك المؤتمرات وهو ذاته النظام الذي يغدق الأموال الطائلة على الجيش اللبناني الذي لا هم له إلا قتل أهل السنة في لبنان ذلك الجيش اللبناني الذي لا يخفى على المتابع مدى تغلغل حزب الله في أوساطه ومدى سيطرته على مقاليده فكيف نفسر هذه التناقضات الغريبة العجيبة؟ وكيف يمكن لنا أن نسلم بأن النظام السعودي يخوض الحرب ضد الحوثيين من أجل الدفاع عن أهل السنة، بينما هو يدعم حكومة العباد في بغداد؟ وكيف نفسر دعم النظام السعودي للجيش اللبناني؟ إنه التخبط السياسي الكبير والتناقض الفاضح الذي يبين أن هذا النظام لا يقاتل من أجل حماية أهل السنة ولا من أجل قضاياهم، وإنما يزج بأبناء البلد لحماية كرسي الملك وحدود سلطان الأسرة الحاكمة، والأهم من ذلك العمل كأداة بيد أمريكا في صراعها مع إيران، وليس لأجل أي شيء آخر. ولو كان النظام السعودي جادا في نصرة أهل السنة لرفع يده عن دعم حكومة بغداد الصفوية، ولرفع يده عن دعم الجيش اللبناني المحسوب على حزب الله، ولكف عن المؤامرات على الجهاد في سوريا. ولو كان حريصا على جمع كلمة أهل السنة لما أقدم على هذه المجزرة المروعة بحق رموز من العلماء والمجاهدين من أهل السنة في هذا التوقيت الحساس من عمر الأمة. شيخ خبيب أي وحا أكد إراضيك هذا الكا علماء ومامولك آل السعود حسوق أغيستي وحا أشاقي إن مامولك سيؤسن كأفلح دونين ديقة ضدك مسلمين تأه أي قبي وحا أقو بشاريي إني بربوري دونان أو أي مري دونان دريقي أي مرين دولة فربضان أو كعام بحي تيقيدة ديقة ضدك أهل دينك وحا أتصال أسوقاتي مامولك مصر كجري جمال عبد الناصر إيو wixii ku dhacay markii uu dilay Sayid Qudbi. Waxa kale oo uu tusaale u soo qaatay Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya iyo wixii ku dhacay dawladdiisi markii uu dilay dad culimo ah oo aanan waxba galabsan. Wa waylun thumma waylun liman yubarizu Allah wa yuharibuhu fa fil hadith al qudusi yaqulu Allah azza wa jalla man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb hadha fi mujarrad al adawah fa kayfa biman yaqtulu ahla al qis min al ulama wal mujahideen. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لقد أعدم سيد قطب عام 66، وكان قاتله جمال عبد الناصر يتبجح بأنه يقاتل إسرائيل وأنه سيرمي بها في البحر، فما دار العام إلا وجاءت نكسة حزيران عام 67. وقد أقدم سياد بري في الصومال على قتل وسحل العلماء، فما لبث بعدها إلا سنوات قليلة ودارت عليه الدائرة وهرب من البلاد عام 91. والشواهد في التاريخ أكثر من أن تحصر. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. ويقول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ويقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. شيخ باب السوداني أي وحا كلا أولها اللي ددك كردقان ودنك سعودك إساقو كبوري إني قرب استاغان مجاهدين تا أو أي سوه جرودان دنك كلاناها أي أركان فعل الله مملكة آل السعود لصفا روافض يولبا ششيها كلا. ومن لم يقدر منكم على هذا الموقف فلا أقل من الهجرة إلى ساحات الجهاد، ونحرضكم على اللحاق بنا في جبهة اليمن، فنحن لكم فئة، ومن خلال هذه الجبهات يستطيع العالم وصاحب الوجاهة والرأي أن ينصح ويوجه بعيدا عن سيوف الحاكم المشرعة وفي مأمن من سطوة الجبابرة وصوت الجلادين. وليكن لكم في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير دافع وحافز، فقد ترك أحب البقاع إلى قلبه مكة واتجه إلى حيث البيئة الخصبة للدعوة وحيث المنعة والمأمن. وقد أرسل صلوات الله وسلامه عليه نفرا من أصحابه إلى ملك الحبشة النصراني لما أمن أنه لا يظلم عنده أحد. فالهجرة فضلا عن وجوبها تبعا لوجوب الجهاد وتعينه اليوم، فهي كذلك خطوة ضرورية في طريق التغيير. وقد كان الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله يردد كثيرا: حجاز حبها في عمق قلبي ولكن الولاة بها ذئاب. يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ونحن نستنفر شباب جزيرة العرب للهجرة والجهاد في مختلف الساحات، ونخص منها جبهتنا في اليمن، فأهلا وسهلا بكل مهاجر كريم، وأهلا وسهلا بكل مجاهد نفر وترك الدنيا خلف ظهره، أهلا وسهلا بنسل الصحابة الفاتحين، وقلوبنا مفتوحة لكل مهاجر من أي صقع من الأرض. نتناصر وإياهم على الحق، ونجاهد ونقاتل أعداء الملة والدين، ونقف صفا واحدا في وجه هذه الحملة الصليبية الصفوية. وحقاق وحاي نقصة مقان قردو برنامج حيسا بدن وريهن عبد الله الصومالي إنو دياريي هسيقها تأه إذا عبد الإسلامي قال أندلس يكو هذا شافك حركة مجاهدين تأل شباب أيا وحا هبين والباك بحا قبيو حيسا بدن يدو أرورين إيسا سوغان تأل لغاترين يود عددي على عبد وحانيمي كدو قصة مقان أبوان أف عربي قاه كو قبيو يأل لغو مقا عابو مصعب ان بيدين الله سبحانه وتعالى حيسكو دايي مركاس ان انا اخريو قصيدتا هورتا ان كهدليسا دغالكي عيلعده وان كو بلاابني سدان. الله اكبر والحروب سجال والنصر اقبل والفتوح نضال في وقعة البئر البياض حروفها النار فيها الدرس والإشكال كانت جيوش الحق تزأر في الوغى والكفر فيها كالنعامة بال في عتمة الليل البهيم زحوفنا جاءت على حذر وهم ضلال فتراشقت بعد الصباح سهامهم والليث أقبل والكلاب عجال يتعجلون إلى الفرار وجيشنا من خلفهم وأمامهم صيال نخطو على جثث ونمشي في دم وغنائم منئات هنا وحلال ألقي التحية للكتيبة إنها نعم الكتيبة حقها الإجلال الله أيدها وأحكم صنعها والله ينصر جنده فينال لو كان حرفي مذهبا لحسبته لا يأتي في نعت لهم فيقال تاس وحي هيد قصيدة دي انكترني دقالك عيل عدة تن إن شاء الله وحي ويهي قصيدة انكتريي أفرسنا كهر تدخل كي كينيقها إسافر كهي صماري إكو صغلين حليقا صنوغا هدلي وحيابها لغي يابو تدخل كواس إنو كو سببه أونا إكو كنتو تذكر أنكو بغادي إن إلهي سبحانه وتعالى دين تسأو جهادان يدنا سيدان وي أرعيد وأبرق يا حبيش فإننا عن ديننا لا لن نزول ولا نحيد أدخل وجاوز عن حدودك واتنا ولسوف تسمع من ظهورك ما يبيد بالسيف بالنار الحديد مفجرا قلب الديار وكين يا ثأرا يجيد والله لو جمعت جيوش عبيدها وتآبشت عزما فحتما قد نزيد أتخال شعبا قد تطاول حربه طعما يسيرا أو شعيرا أو ثريد أتراك حين خطوت خطوة هالك تحظى وتفرش بالنمارق يا بليد لا لا وربي لن تلاقي فردنا إلا وسيف الحرب مسنودا حديد يا أيها الشعب المجاهد إن تفيض وارفع برأسك وانفق الطرف التريد أمتم هزمتم من أراد بمقتكم وسحالتم صلبان من شأو بعيد نخوات عرب لا تباع لعائب وصلابة لا تستقيل ولا تميد أنتم حلبتم شاة كل غزاتنا تحت العجاج وحلكة الحرب الشديد نلتم مفاخر لا تسام رخيصة وعلوتم سهلا سهيلا بالحديد صقلت جيوشكم فساد صغيركم واستقرب الأقصى وأذن من جديد الله أكبر يا شباب محمد قدس قريب هل تراها يا سعيد صومال يا أرض الجهاد تصبري وتجلدي قد يحمد الرجل الجليد تتوالت الأعداء والزمر التي تبغى لدينك أن يزال من الكديد لكن ربك قد حبانا شرعة أبدية ستنال بالشرف الحميد أسمعت يا عبد العبيد مقالنا فاختار لقومك سلمهن لتستفيد أولى فإن رجال دين محمد سيصبحون غداتهم أرض العبيد من كل دائرة يكمل مكمنا صعب الجياز إذا تغلغلك العنيد من كل زاوية يفجر عبوة حمراء إن تبدى تقطعك القديد من كل سارية تعلق جثة معفورة سوداء نحسن هل تريد أتريد أبنية الزجاج ككومة يأوي إليها العنكبوت أيا شريد جل الفرنجة قد رأونا شجعا عند اللقاء نكيلهم كيلا مديد حزنا وخبتم يا فطيس بأنبنا وإذا بجمعك قد تجرع بي الصديد الله رب العرش يدمل كلمنا فهو الكريم يبارك الشعب المجيد وهذا وحين قصوا مقن برنامج دوحي سبضان أو وريهن عبدالله الصومالي وكدياريي معهد كباشا قرر شبه الله هوسي أو سوساري دفعدي أفراد دلنجراء وحبرتي أو باشا كميد وحب برنامج كان وريه انه قومك عدري قريه ايه قوان كيسا تعليق اتاك المركز الشافي فحياك فحياك اتاك بكف الخيرات الى الخيرات ناداك اتاك المركز الشافي فحياك فحياك اتاك بكف الخيرات الى الخيرات ناداك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيسيل كوسو دوادا برنامج غاره عيوانكيسو هي غره iyo go'aankiisa taaleenta ينادي صعبا والاخيار جد للعلا سايا قبائلada soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka shariicada islaamka lagu xukumo ayaa ku tartamaya barashada diinta islaamka waxana in badan oo kamid ah ay furteen macaahid ay da'yartoodu wax ku bartaan halka kuwa kalena imanka qaban qabo arinta la xariirta ku jiraan beelaha qaar dhowr dufco ayaa u qalin jabisay taas oo ka dhigan guul weyn oo ay ku tilaabsadeen xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa dhiri gelinaysa kaalin muuqatan oo ku leh qorshahan lagama maarmaanka ah ee iminka guntiga loo dhuuqsaday mid ka mid ah qabaailada macaahidu furan yihiin waa beesha gare dhawaan ayaa ka qayb galay xaflad ka dhacday magaalada Toro ee gobolka Shabeelaha Hoose oo loo qabtay difaacii afraad ee dhameysatay waxbarashada macaadka Imaam Shafiici oo ku yaal deegaanka Dugule ee duulaadka Toro waxay ahayd munaasabad si aad ah loo soo agaasimay ayna ka qayb galeen saraakiil ka socotay xarakada mujahidiinta Al-Shabaab madaxda dhaqanka beesha garacsatada iyo dadweyne kale intaba ardayda ayaa halkaasii ku soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabaha ay barteen ka qaybgalayaasha xafladuna waxay ahaayeen kuwa dhagaha u raaricinaya cilmiga ardaydu soo bandhigeen alxamdulillahi rabbil caalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'd السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدأ بالحمد مصليا على محمد الغير نبي أرسلا وذي من أقزام حديث عدة وكل واحد أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدابرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مسابع عملي أستغفره واستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعده إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق ماله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سوله الممتثل فقلت ما عجزي وما إشفاقي معتمدا على الغدير الباغي يعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه mid ka mid ah mas'uuliyiinta macadka ayaa waxa uu ka hadlay aasaaskii macadkan Imaam Shafiici iyo cidii gacanta ka geysatay awalan waxaan Ilaahay tabaaraka ta'ala u mahadcelinaynaa oo noo suurageliyay xafladan inay qabsoonto iyo waqtiga dheer oo soo jaray macadkan in maanta gabagabadiisa la joogo intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa marti sharafka dhamaan oo meesha ka soo qayb galay oo uga horeeyay waaliga walaayada gobolka Sheekh Maxamed Abu Abdullah iyo dhamaan odayaasha iyo maaragtay culimada diinka iyo wax weeyaan bulshada kala duwan oo meesha ka soo qayb gashay iyo mujaahidiinta guud ahaan ayaan u mahadcelinaynaa intaa kadib insha Allah ta'ala ikhwa ma mudno wax laga daba hadlo wax badan meesha yaala dartood dad badan oo hadana insha Allah ta'ala nisugaya waqtiga cariiriya dartiisi idan marka hadii laga sheekeyo macadkan iyo ragga waxay soo bandhigeen walaalka sida uu ka hadlay macadkan waxa la yiraahdaa macad al-Imaam Shafiici wuxuu ku yaalaa amba xaruntiisa ugu weyn ay tahay deegaanka Dugule waxana asal ahaan dadka meesha wax ku barta boorka kulli dhawrkiga ku yaalo yaani dadka magacaas ah weeyaan qasatan beesha gara ayu macadka u furan yahay ardaydan meesha fadhisana wax weeyaan dadkaas familkaas ka soo jeeda xaqiiqatan macadka runtii Ilaahay tabaaraka ta'ala ka ajirsiyo cidii aasaaskiisii abaawulkiisii kala hayd dadka hadda aan soo xusnay ka mid yihiin waxa la aasaasay macadkan 1403 hijriyada ayaa la aasaasay hadda waxaan maraynaa dufcadii afaraad haddana waxaan la joogaa sanadka 1407 hijriyada intaas afarta sano gudahood Ilaahay tabaaraka ta'ala wuxuu noo suurageliyay dufcadii afaraad inay soo baxdo oo hadda uu sii gudbay door labaad oo ah dadkii ka soo baxay macaydii ka horeeyay kan in loo xareeyay oo door caali ah oo maaragtay oo ka sarreysa midda hadda ay ku jireen asalka macadka waxa lagu bilaabay 6 bilood ayuu ahaa madama muddana ay markaasii uu ku cusbaa هذا السنه كان والتي معت كي منهج كيسي يدرس تكوب حيسي يوحوي كتب سيارن قرب الله خالي وقت كان وحوى الله قدري ان رنت يا رنت اسي وحى ابا ولي الهي خيرك سيو ان ولا لهم جايين تقاسيتن ولايده يا ابا وشي رقي مركز لها المالي ان جزاهم الله خير marka hadda waxaan joognaa gunaanidka halka sana oo macadkii soo dhamaaday Ilaahay baa noo suurgeliyay tabaaraka wa ta'ala een markii laakiin ee la soo bandhigay macadkan iyo waxa weeyaan iyo maaratay dadkan labis qurxoon xiran een waxa yaani laga ma soo marin hool yar laga ma soo marin een intii markaas ka qayb qaadatay Ilaahay ka ajirsiyo haday tahay ragii walaayda aha odayaashi ganacsatadii gabdhii labiska qurxoon haday xiran yihiin jazaakallahu khayr waxa qaybta ugu badnayd ka qaatay gabdhaha magaalada oo maraakiista wax cid kale ay bixisay qaliiban maahan een sidoo kale dadkii ganacsatada ayagana wax kula ilaahay ka ajirsiyo xaqiiqatan marka waxaan leeyahay macadkaas ilaahay tabaaraka taala ayaa suurgeliyay inta uu furnaa ardayda munaasabada loo qabtay waxa ay ku dhaw yihiin 100 hayeeshe iyaga iyo kuwii ka horeeyay marka la isku daro waxa ay ka badan yihiin 500 oo arday dadkii kasoo baxay cadad ahaan waxa ay u dhaxayaan markii la isku daro ilaa hadda horteen inta fadhida markii lagu daro taqriiban waa 600 ilaa 500 bay u dhaxayaan een dadkii markaas intay 3 bilood iyo maacadkii ku gaareen ama 4 bilood aan khatankii aan soo gaarin oo duruufii wax ay galeen oo maaratay markaasii aynan u suuro galin maacadkan hadda ugu dambeeyo halka sana aan runtii imtixaan badan ayuu soo maray ilaahay tabaaraka wa taala ayaa hadda si nabad ah noogu soo gabagabeeyay waxaad ogtihiin asaaska maacadka markii la furay inuu soo galay degmada hadda aan joogno waxa xaflada maanta lagu qabanayaa cadawga ilaahay tabaaraka wa taala markaasii dadkii la soo aruuriyay oo wax baranayay oo cilmiga markaas urdan ku ahaa iyo dadkii waalidiintooda ay ka walwalsanaayeen ilaahay wuxuu u suurageliyay rag gacanta ku hayay inay u raraan deegaanka la yiraahdo Burgad oo gobolka Bay ka tirsan muddo ka bacdi haddana ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu u soo celiyay deegaankiisa sigoo nabada hadda xafladda maanta waa degmada lagu qabanayaa darkaysan ilaahay baa noo suurageliyay tabaaraka wa taala intaa kadib waxaan leeyahay insha Allah taala akhwaanay waxaan u baaqayaa dadka een maaratay ahalka oo familka magacaas sheeganayo waxa weeyaan dariiqii nasriga ayaa cagta saarteen ilaahay subhanahu wa taala wuxuu hayeen ziyadiyo qodayaasha qaasatan waxaan leeyahay juhdigiina laba inaad insha Allah taala oo ay idinku daysadaan umadaha dariskiina iyo maaragtay idinkuna insha Allah qoontiin aad kor u qaadaan runtii waxa weeyaan waxa ka faa'iidayo hadda barnaamijkan waa ilmihiina aad u jeedaan intan maanta meesha fadhiday umaday u soo baxday oo diinka Ilaahay xambaartay oo u jeedeen wixii hortiina ka akhrinayeen marka runtii wax laga sheekeyn kara maahan marka intaasi intoodi in ka badan loo sii baahan yahay waxaan leenahay marka jazaakumullahu khayr odayaasha insha Allah taala inay arintaasi laba laabaan iyo ragii insha Allah taala arintaas ku hool lahaa walaayadana insha Allah taala sidaas oo kale ayadana Ilaahay ha barakeeyo inay juhdigeeda laba laabto insha Allah taala dhalinyaradana waxaan leeyahay insha Allah taala hool adag ayaa in sugeyso waxa weeyaan waxaad ka soo tagteen reer ooman baad ka soo tagteen inaad biyo gaarsiisaan baa ladinka rabaa biyaha ugu qaalisan oo dadka adeeqda ugu qaalisan aa sidaana waa dhaxalka nabiga sallallahu calayhi wasalam inaad ummadda gaarsiisaan insha allahu tacaala naftiina inaad insha allahu tacaala aad ilaahay ugu baqdaan ood ku dhaqantaan insha allahu tacaala intaasan leeyahay ummadda insha allahu tacaala intaa isku dubiridayn ilaahay ha ka ajirsiiyo marka insha allah warka oo maaragtay dad badan oo iga dambeeyay dartooda xilliga iska cariiriya iyo runtii anigu aad u faraxsan oo aana wax badan sii sheegi karin waxaan leeyahay marka jazaakumullahu khayr insha allahu tacaala intaas ayaan isaga soo koobayaa ilaahay baa ku mahadsan tabaaraka watacaala wabillahi tawfiq qaar ka mid ah dheergaradka beesha gare ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in ubadkoodu ay wax bartaan waxaana dadkii mikrofoonka loo dhiibay ee fagaaraha ka hadlay ka mid ahaa xaaji cabdo aadan ilaahay baa mahadsan iska leh ilaahay baadna maragtay inuu tirsiyay sanadkii oo baadna maragtay oo la sal gabagabay sharcintaas oo juhdo ay la bixiyay macallimiintii iyo walaayidii intaasii oo juhdo ay ka bixisay ilaahay baa mahadsan ayaga mahadsan iska leh alhamdulillah waa wax indhaha ka nuursadaan qalbigan aad uu xasilay waay wax oo ummadaha darisaan ay in ka masiirin waay ayagana waxa way had anaga waxa la shaqaaleeyay ama boorkan ka qornay arishaysiin yaani faqad ya afraad waay dad darisaan ayaa ila alana koobaad baatiin sida had oo darisaan baad maratay heer hoorad beesh oo kale ay ama sida heer bigada oo kale ay wax badan waxa ilaahay iska rajaynaya inuu deeyeen oo ka masiirino ayagan maxadkan oo kale ay furdeen waxa diyaar u nahay waxa diyaar u nahay tii shanaad in si degdeg ah u bilaawnaay alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxa way wax barashadu waa wax qaali ay waa wax qaali ay oo ninka sabax hal karin alxamdulillaahi rabbil aalamiin lan wax karada ilaan waxa karana shii ma ay alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxa ilaahay mahadsiis ay ragii juhdu ku bihi macallimiin ay oo baadna maragtay maalintii adagu noqotay sharciyada dalqay ilaa burgad ul darade ayaa baadna maragtay aad iyo aad baadna maragtay soo amaagnay maxad ilaahay baa iska leh shawrada waxaa dhacday sida maqaalka uu ka qabtay in ninka baan odayaalkan uu niir heer eelay darisaan dadkan badan walaalahan reer eelay daris oo nahay ayaa ilaa say dooy xogaa dhul iska shishidii ka qabsaday gudoomiyaha masaalada nool shireen markaas war markii Usmaal uu dhigay usbadaday wax walba soo sheegay wagta anaga waxa ka aqoona markii reer walaalay ami uu kasweeyay burgod uu neelay meel walba uu neelay dhulka halno ka dhacay ilaahay bal dhulka reer eelay maxkamada shiilay leeyeen 500 ilaa 500 iyo buu ay dhaw ilaa say yaani kuwa ridday ee baad markii hadda qoro la siis uu beena ka baaraley markii uu dhayn dalkii oo walaalayda markaas nool shir waxaanu yareen adan intaasay unug masado baxne yaani mahad masado baxne aanu yar waana kulada iyo kulo iska halmaay marka kula aqoonoodna fiican ayagaana gaasay dad xaq soo dareen ayaga ay alxamdulillaah marka waxa way khayrul kalaam ma qadda ma qalla wa dalla war badan aan ka arayno sifad badan su'aal he waxa aad ilaahay soo rajaynay beelaha diriskan inuu masiirino ayagana sidaas oo kale ay furaneen annagu waxa way fikradan fikta shada waxa leeyahay erwaa tolo kala taa kala badeed markii la tashaday oo dhaashtay dhashaa ay had magacyo in lagu soo sheeg Abdullah maal Abdurrahman iyo Dujaan iyo Cabdi Usmaan iyo fiiraan ganeeya talada markii ay keenay hal la raadiray baa yarsan annagu waa ku raali markii talada keenay anaga waa ku raali ilaa Allahna hadda raali kanay wana suugudnaa guushu tan waxa keenay beesha laba kartuuf iyo quraan iyo mashayxtooda reer Hassan ayaa keenay haddana waxa diyaar u nahay hor u nugu insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh mas'uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo martida xaflada ka mid ahaa ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay barashada diinta islaamka sheekh maxamed abu abdalle oo ah waliga gobolka shabeelle hoose ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booriyay tilabada beesha gare iyo beelaha kale ee qaadeen ee ku aadan barashada diinta islaamka in ahibati fillah awalan waxaan allah subhanahu wa ta'ala aan kaga mahadnaqayna ni'amkiisa tirada badan baad alhamdulillahi ان معهد كان الامام الشافعي اورنا هانتي وقتي بدن سو سوداي ان حدنا لمريو دفعادي افراد او لوغو تلاغلي اردايدا بيشا غره وحان اسلياهي واو نجحاي معهد كان وحانا او نقدي معهد كا كالينتا كوباد كغلاي غوبلكا شبيلده هوسه ان قبائل تر بدن ايا ايغونا حدا كو هولان فريتانكا معاهد kuwana hore ay u furteen qaar kood hadda waxa ay marayaan dufcooyinkii labaad sida beesha jiida oo kale oo ayaguna shalay macadkii labaad ama dufcadii labaad xareystay oo waxa weeyaan la furayba shalay haddana waxa weeyaan waxa soo afjarmay oo soo xirmay oo soo dhamaaday macadkii beesha gare saasoo kale asbuuca soo socda waxa la rajaynayaa beelaha xawaadle iyo beesha la yiraahdo jareer weyne iyo beesha la yiraahdo beesha ciroole ayaguna saasoo kale waa maalmaha soo socda ay furan doonaan marka insha Allah insha Allah mawla waxa ay noqotay beesha gare beelaha ugu horeeyo gobolka kaalinta koobaadna ka galay ayaguna hadda waxa ay marayaan dufcadii afaraad marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala mar dhow dufcadii lixaad baa in dufcadii shanaad baa in la furo oo halkaas laga sii wado oo waxa weeyaan macadkan soo u najaxay aan lagu sii wado insha Allah ta'ala ilaa ay heer jaamacadeedna la gaarsiyo in aad iyo aad baanan uga mahadnaqayna gudigii macahadkan walaalida u magacowday iyo odayaashii ka qayb qaatay iyo gabdhihii beesha iyo ganacsatadaba aad iyo aad baan uga mahadnaqayna juhdiga iyo dadaalka ay bixiyaan saasoo kale maktabka dacwada walaalida shabeelada hoose ayaguna juhdi iyo dadaal dheeraad ah ayay bixinayeen oo xagga manhajka iyo muqararka oo mar walba ay waxa weeye ayagu ay ku hoolanayeen diyaarintiisa iyo qaybinta ardayda insha Allah mawla waxaanu leenahay intaba shaqadii ma aysan dhamaan wali waa ay sii socotaa la sii wado maanta ilaahay mahdi waxa la maraya waa xilli ay qabaailada ay ku tartamaan waxa way cilmiga sharciiga iyo barashadiisa waxa la maraya xilli dadku ay ku tartamayaan hadda qabaailadu ay ku tartamayaan cilmiga ummadii hadii halkaas ay gaaraan in cilmiga ku tartamaana waxa weeyaan waxa laga qaadanay ummadaasi inay noqoto ummad horumartay ummad waxa weeyaan ilmaheeda iyo jiilka hadda u soo kacay oo dhan ay waxa weeyaan cilmi ay ku tarbiyeeyaan waxa loo rajaynayaa ummadaasi inay aflaxeen ummadaasi inay waxa weeyaan cadawgeeda ay ka guuleysatay ummadaasi waxa loo tirinayaa ama miqyaaska iyo halbeega ummadii waxa weey horumartay waxa laga fiiriyaa xagga cilmiga hadii ummadu ay ku horumarto waxa weeyaan waxa laga filanayaa dhan walba inay ummadaha kale ay kaga horeeyaan marka insha Allah mawla waxaan leenahay qabaailada Soomaaliyeed wanaaga aad bilaawdeen wanaaga aad wadaan si wada waayihii hore waxaad ku tartami jirteen waxa weeyaan anaa kaa landheer iyo anaa kaa hubadan iyo anaa kaa hoggaamiye kooxeed badan laakiin hadda maanta waxaa lagu tartamayaa cilmiga sharciga waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnaqo intaas kadib waxaanu leenahay ardayda waxaad soo barateen muddo hal sano ah oo macadkan u furnaa culuum kala duwan ayaad soo barateen culuumtaasoo isugu jirta mid maadiya iyo mid sharciya intaba waxay rabaan in lagu camal falo mawaada sharciga aad soo barateen hadday noqon lahayd tafsiirka qur-aanka hadday noqon lahayd axaadiista hadday noqon lahayd fiqigii hadday noqon dhan walbaba waxaa laga rabaa ardayda inay ku camal falaan saasoo kale in cilmigii lasii wado oo cilmigii haddaan la sii wadin qofka waxa weeye intii hore ayaa ka baaba'aysa qofka waxaa laga rabaa marka daalibka inuu cilmigii uu ku taagnaado uu ziyaada uu sii dalbado oo uu sii kororsado cilmiga saas waxaad arkaysaan allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ambiyada odhanaysa waxa weeyaan wa kullu duu cilmin caliim waxaad arkaysaa waqul rabbi zidnii cilma nabi muxamed ayaa ilaahay waxa weeyaan waxa uu leeyay waqul waxaa tidhaahdaa rabbi yaa rabbi zidnii cilman ilaahu cilmigii kordhi marka cilmiga waxa weeyaan lama gaari karo cilmiga waxaa laga rabaa qofka inuu waxa weeyaan ilaa uu ka dhimanayo qofka inuu sii wado oo cilmiga uu sii barto saasoo kale cilmiga sharciga markii lagu dadaalo haddana dhankii kale xagga maadiga culuumta kale sayniskii iyo xisaabaadkii iyo fisi kemistry biolojiga intaba ayagana waa cilmi loo baahan yahay oo waxa weeyaan ummaddu ay u baahan tahay in la bartana ay fiican tahay marka insha allahu tacaala dhammaan culuumta sharciga iyo tan maadigaba ha lagu dadaalo ardayduna ha ku dadaaleen weliba ku camal falka cilmiga sharciga haddaan cilmiga la barto oo aan lagu camal falin waa jugjug meeshaada joog waxa weeyaan waa geed aan waxa weeye caleen lahayn ayuu qofku noqonayaa qofkuna waxa weeyaan waa uu qalalayaa qalbigiisiina waa uu baaba'ayaa isagoo dhanna waxa weeyaan waa uu baaba'ayaa hadduusan cilmiga uusan ku darin camal intaas waxaan kaga gudbiyaa dardaalankii xagga ardayda iyo cilmiga inay ku dadaalaan odayaasha dhaqanka iyaguna waxaan odhanayaa juhdigii iyo dadaalkii aad soo qabateen dhowrkii sano oo macadkan uu furnaa weli faanoole fare kama qodna weli hooshiinnii waa ay taagan tahay waxaa laydinka rabaa shicaarkiinu inuu noqdo ayaan qusuddiin waana xayun diintii miyaa nusqaamaysaanoo nool waa inaysan nusqaamin barashada cilmiga ilaahay waa inaysan nusqaamin in waxa weeye dadka aada waxbaraysaan inaysan inaydan ka daalin inaydan ka futuurin inaad ku dadaashaan mar walba waxa weeye ardaydan gacan qabashadooda wixii liidinkaga baahdo macadku uu idinkaga baahan yahay kahelitaankooda waxa weeye inaad mar walba waxa weeyaan dhexda aad guntiga aad ku xirataan oo waxa weeye aad dadaashaan oo ardaydaas aad u shaqaysaan waa ilmihiinnii waa mirihiinnii waxa weeyaan waa kuwa tabcayseen waa kuwii u idin hogaamin lahaa waa kuwa aad waxa weeyaan aad shansanaysaan maantay idinku waa socotaan waa dadkii waxa weeyaan maantay noqon lahaa ummadda waxa weeye qiyaadadooda waa maantay dadkii uu noqon lahaa nuqabada iyo waxa weeye hogaamiyaasha ummadda marka waxaa laydinka rabaa inaad gacan qabataan inaad ku dadaashaan waxa weeyaan majaalkii iyo dowrkii aad ku lahaydeen macadkan waa taagan yahay welina waa uu sii socdaa annaguna waa idinku garab qabanaynaa ganacsatadana saasoo kale waxaan leenahay idinkuna waxa weeye juhdigii dadaalkii aad soo qabateen ilaahay idinka abaalmariyo weli waxa weeyaan waa laydinka sugayaa macadka weliba qaybtii shanaad ama dufcada shanaad inaad waxa weye ka qayb qaadataan gabdhuhuna si gooniya iyaguna waxaan leenahay ilaahay ha idinka abaalmariyo juhdigii iyo dadaalkii aad ka soo qaabateen waxa weeye macadkan jiritaankiisa iyo kaalinta ay ka qaateen gabdhaha beesha gare waa kaalin aad iyo aada u weyn waana ku ammaanan yihiin intaas kadib waxaan dhammaan aan u dardaarmayaa ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed gaar ahaan beesha gare inay ku dadaalaan waxa weye barashada cilmiga sharciga inay ku dadaalaan kelimadda ilaahay koryeelkeeda iyo la dagaalanka cadowga ilaahay inay ku dadaalaan say waxa weye dadka muslimiinta ee mujaahidiinta garabkooda ay hadda ay u istaagsan yihiin sida ay usii adkeyn lahaayeen waa inay ku dadaalaan waa inay ku dadaalaan waxa weye ummadaha inay kula tartamaan xagga cilmiga sharciga inay kula tartamaan waxaan kaloo kula dardaarmayaa cadaaladda iyo waxa weeyaan ummadda inaan loo kala eexan oo ummadda waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa lagu dhaqo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa ummaddu ay u hoggaansanto qabiilkuna waxa weeyaan waxa ay ku dhaqmayaan ay noqoto kitaabka ilaahay waxa lagu kala baxayo ay noqoto kitaabka ilaahay waxa ay mar walba ay garabkooda ama midigtooda ay ku haystaan iyo difaacayaan inay noqoto beeshu waxa weeye kitaabka ilaahay raayida towxiidka إن شاء الله تعالى بيش قرنا ساس أيام كل دردار ميا إن شاء المولى وحن رجينينا إن شاء الله تعالى إنا يكسب بحدونان وحوي الدور كذا كجاء آدم جهاد كمان تعالوا قولوا قولوا جرو يدور كي كالنتا أي كجاء آدم معاهد شرعية يهرمرين توضا إنا يقادن دونان markii munaasabadda ay soo gabagabowday ayaan la kulmay laba kamid ah odayaasha iyo nin dhalinyaro ah oo beesha deegaanka kamid ah waxa ay sheegayaan in ay ka go'an tahay in ay soo xareeyaan difaaca shanaad taas oo qorshe u yahay in wax lagu baro maxadkii maamul shafiic ee deegaanka dugule sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ka go'an tahay in ay jaamacad islaami ah furtaan insha Allah magacayga Hassan Sheikh Maxamed annaga hadaanahay beesha gare waanu aragnaa difaacan afraad ee la soo gabagabeeyay aad iyo aad gul ween inay u tahay diinta islaamka inay u taageeris waxaan diyaar u nahay hadaanahay beesha gare inaan diinta islaamka ku dhaqanno oo shariicada islaamka aan fulino gaaladan aan la dagaalan waxa kaaga daliil ah inaan gaalada dagaalmay markii ay soo gashay Turtuulis aan ula tacaalnay ayaa kaaga daliil ah hadii difaaci afraad markay idin qalin jabisay maxay tahay talaabada xigta oo qaadaysaa waxaan qaadinaa talaabada xigta difaaca shanaad ayaan hadda qaban qaabadeeda gelinaa insha Allah hadii al yiraahdo idana oo si hayna hadan gelinaa beel ahaan maxaa idin go'aan beel ahaan waxaan noo go'an anaga inaan gaalada la dagaalamo sharciga islaamka aan ku dhaqano diinta islaamka aan koriyeel Soomaalida jahilnimada la degta waa ogta aan haddeerna beelaha qaar ma ahiday furanayaan adinku beelaha sada committeena runtii arday badan ba beeshinaha wax baratay marka xaqati guureysan xaqati u geeditiin waxaan ka guurina jahliga iyo xumaanta ka guurina waxaan u guurina diinta islaamka koriyeelada iyo aqoonta barashadeeda diinta islaamka koriyeelada inaan baran ayaan u guurina kabeelaha kale waxaan leenahay sida aan aad aragteen oo hadda aan leenahay idinka ku soo hirta sida aad diinta islaamka aan u taageerno difaadaan hadda afraad aan bixinay ka shanana diyaar ugu nahay dadka walaalaheena dariskeena waxaan u sheegaynaa ilaa eegina sidaas oo kale ku soo daydaan ay macnaheena ubadkooda wax baraan ubadkooda iyo wiilashooda ay wax baraan dadkooda gabdhahooda ay wax baraan hadii ubadkeena aynaan wax barin maxaa mustaqbalkooda uu noqonayaa mustaqbalka wuxuu noqonayaa mustaqbal jaahili ayuu u noqonaa waxba nin aan waxba kale ogeyn waxbarashada ay aqoon la'aan waxa la yiraahdaa iftiin la'aan marka aqoontu waa fiicantahay aqoonta sideedaba diinta islaamka ninka ka hor maraya guul na gaaro xaq ilaahayna wax ka gaar assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga usmaan waxa usmaan usmaan aan hay maanta xafladda joogtay maxaad ku dari kartaa walaal waxa ku dari karaa insha Allah ta'ala horta xafladda awalan aad iyo aad u faraxsanahay madalku waa tikan labaad insha Allah waxa rajaynaynaa dad ku soo qalin jiwi xafladdan in ay gaarsiyaan walaalahood kale aad u dhalinyarataa maxaad dhalinyarada beesha leedahay gar bisii dhalinyarada waxaan leeyahay awalan horta garab isteega diinta islaamka المجاهدين ولا لهم مجاهد كرب الساعة يعني لا مركوات صح ما دلوا أنه حلا إن شاء الله وح أصبر تن جارسيا دتك ولا لهنا وجهل للدقي صح حسن لا يا ولد حد أنت عني تصدقيا كل جهل وح أكون نقول يا دتك ما أنا دتك وح صبرت دتك وح جارسيا ويان جهل كل ولا الفريسة أساسنا إن شاء الله تعالى مدوني إنه وح رمنا دتك ولا لهنا وجهل من للدقي أنا وح برنا أن أفا إذينه أدر ما قال علي عادنا ولا أدر adar waxa dufadii afraad imaam shafiic iyo maanta qalin jibisay adar anaga hadda xamigaayna oo markii xamiga aniga oo igu jiro oo aan ku sheego anaga xamigaayna waxa way xeer jaamacadeed inay u gudubno horta qabaa'iloyinka gobolkana la deganna dayish wanaagsan inay naga daysadaan mid kale ardaydan hadda soo baxday oo imaam shafiic ka qalin jibisay ahay waxay u baahan tahay meel waxbarasho oo aqoonta ku kororsadaan oo intan ka sii heersareeso anakana hamigaayna waxa ku jira xeer jaamacadeed inay ugu gudubno meeshana meel xaruun oo jaamacadeed oo diinta islaamka laga barto hooygii oo diinta islaamka laga baran lahay meesha inay noqoto yaan ka rajweynaa insha Allah oo halkaas aad tiigsanaysaa ha maxaa leedahay odayaasha iyo dhalinyarada ama dibadda ka dhigisanaya gudaha ka dhigisanaya warnimiyo waxaan leenahay horta nagu soo dayida anaga dufadii afraad iyo joognaa midii shanaad iyo hadda qabqabadeed ku jirnaa dhaqaalihii anaga dad iska filnaan gaaray anaga dad oo muslimiin oo meel degano oo iska filnaan gaaray qof oo maanta ilaahay ku soo ko wax u baahanay ma jirto dadka walaalaha oo naga dhageysanay kuwii dalka jooga kuwii dibadda jooga waxaan leenahay war naga soo daysida oo dadkii gobolka u dhashteen meelo kale waa laga yaabaa inay naga karto badan yihiin oo naga sii kordhayaan laakiin anaga hadda gobolka Shabeelada Hoose markii aan u fiiriyo kaalin koowaad waa laga afkiisaas heesaasan ka maqleynay waxaan leenahay marka adiga hore anaga kaalin koowaad anaga ku jirnaa anaga u horeeyda war naga soo dayda baan leedahay waxa tiri cidan Allah aheyn uma baahnin waxaad haysataan oo xoolaha war anaga dad geel xoolaha ilaahay geel waa aragtay waa ka dhaartay waa ilal ibni kayfa khuliqat sah geelan haysana, ariga haysana, lo'an haysana, beerooyin waaweyn ayaan leenahay. Gobolka ugu aansan wax soo saarka oo dalka Soomaaliya iyo Ilaahay nasiib noogu daray, Ilaahay naga makinay inay degno. Soo saarka war sarfa. Maasha Allah, maasha Allah, wax la koobi kara ma aha. Beerihi moordiya ka baxday, sisina ka baxday, galeeya ka baxday, qarigiya yaalo, qudaarta ayuu nooc wax alwahi faakiyad loo baha ilaahay waan ilaahay naga makanay alxamdulillah waa gartay aan bukaari waxay la qodahan arkay bal ka sheekay bakaar waween oo keedad keedadkii hore iyo keedadkana la duldhigoya dadka habeen imaan waa mashruuc murtidii la keedanay oo dhulka laga caasoo si mustaqbalka dambo hadii oo roob la aan wadanka ka dhacdo loo cuno ma qasna kadib la cuno kara marka murtiga hadaa la aasay ama masigada murtiga ilaa 12 sano 15 sano 14 sano 18 sano 19 sano balka umba laga bedelo ma murtiga ma isbedelo moqtido adey ma isbedelo hadii dhulka lagu shubo la keediyo dhulka lagu shubo ma isbedelo waxa u baahan yahay balka in laga bedelo balka laga bedelo barka arhadu unta marka bar iyo beerna waa leedahay diinta aad baranaysaan baran leenahay beerana diinta isaanku waa barana shaq oo walaalaha ah oo cid u dhashay qaraabada ah oo diinta bartay iyo jooga cilmihi barbaarinooyin anakin waa dhaqaalaha la garab istaagnay cid wax ugu baahanay ilaahay kusoo kuma jirto 10 sano ka hor sidii aad ahaydeen iyo maanta isbarbardhig adeer taas itan maanta malas barbardhig karo maxay yeelay adigoo gurigaaga ka baxday safar tahay koob shaatiga lagu qabsan jiray aman xumo macna aman xumo darta shaatiga adigu ku jira lagu qabsan jiray maanta xeer waxa la taagan yahay adoo kumnaan lacag ay wadato wadada adan oo noolato wadada agteedana ku noolato iska seexato allama way idkal ka baqays aan jirin marka horumarkan waxa uu gaartay horumarkan waxa ka gaasay iska xirnaan iyo maamul wanaagsan oo xarakatu shabaab mujahideen ka dhaqanka sharciga islaamka oo ka tiirsanahay xarakadanka oo amuurtana taladana oo tawliyo ilaah tala saaranay shay kana sabab aan leeyahay nabadgelinta sabab u tahay xarakatu shabaab mujahideen dadka Soomaaliyeed waxa jira isdalid dibad qadar dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegayna war diintina qabsada baan leenahay maadid kowaad war diintina qabsada wax kasto ku dhaan masiibo oo waa looga badbaadi kara diinta islaamka adar gibdahayn oo xaafadaha joog waxa ku buraabura mutaqaadna dastuurkayna waa diinta islaamka anaka dastuur waxa noo ah diinta islaamka waka dastuur kale ma aaminsanin cidii aaminsan waa id baado ah waa id baado oo dhulsan oo wadadeed ahayn ku socoto ninkaas ee lunsan ee wadadiis wada aan ahayn ku socda ninkii daba galay maxuu ka faa'iideeyay adar qasaaro waxaad ka dareysaa intuu sheegay saaxiibka haddii inta saaxiibkii uu sheegay waa arintiis horta ninkii waxa la yiraahdaa ninkasa wadada u hayo go'eedu saaxda kulli ninka haduu diinta islaamka u taageersan yahay diintu ku dhimana haduu jidkan hayaa jidkan ku dhimana laakiin inta walaalaheen oo jidkan haysa waxa leenahay kasoo baxo diinta islaamka u soo baxa waagaa taageera ku noolaada kulli hadaa dhimanaysa diinta islaamka ku dhimo diintaada ku dhimo waa dhimanaysa waa la hubaay muwaarisid laakiin waxad ku dhimane diinta islaam la ilaaha illa allah ku dhimo marka shariicada islaam ku dhaqanteen kidib maxaad heshayna faa'iido waxaan faa'iido helnay nabadgelyo caam ah oo daa'im ah naxariis ilaahay noo soo dejiyay dib wali ma arkin illa diinta islaamka shariicada islaamka aan ku dhaqanay wax dib oo nala kulmay ma arkin marba laakin gaar idin ku soo duushay maxaa la markay nagu soo diishay allaan gargaar waydiisanay waan naga baxday waan iska bixinay ilaahay u kaalmaysanay inta yar ee seel ku soo gabagabeynaya barnaamijkan gaar ah inta yar ee seel ku soo gabagabeynaya barnaamijkan gaarka ah ee ciwaankiisu yahay garre iyo go'aankiisa tacliinta intaanu barnaamijkan la mid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kaasina wuxuu ahaa barnaamijkii wariyeyna abdullahi soomaali uu ka diyaariyay beesha garre iyo dufcadi afraad ee maxadkeeda uu soo saaray waxana barnaamijkan oo xubinka ahaa dhuxa wareysiyada oo ugu magac daray garre iyo go'aankiisa tacliinta guud ahaan waa naga inta barnaamijka wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh إن لدني من تساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجبال